राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2059 9 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः एक बात है, कुछ भी चाहना मत करो। चाहना चीज तो मिलती नहीं, चीज वस्तु मिलने में प्रावृत्ति की प्रधानता है, सारी प्रधानता नहीं। परमात्मा चाह मात्र से मिलते हैं, परंतु परमात्मा की चाह नहीं, संसार की चाह नहीं, कोई चाह न किंचित मात्र भी नहीं, चाह नहीं तो पूरा काम हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ति चाहो तो मुक्ति हो जाएगी, प्रेम प्रेम हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। संसार की चीज है, उसमें क्या होता है, 3 चीज खास है, 4 चीज गुरुत्व है, 3 चीज खाना पीना और सोना, खाना पीना सोना 3 है। तो नींद सो जाओ, प्यास पी लो, खाना चाहिए तो खाना मालूम पड़े में भूख लगती थी पर खिलाता नहीं, वही हुई उसे भी खाना मिलता था। और फिर योग हुए तो काम करो, खाना मिल जाएगा, अपने शक्ति से काम धंधा कर दो, खाना अपने मिल जाएगा। और जब शक्ति नहीं रहे, जैसे बालक थे तो कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसे ज्यादा बूढ़े हो जाओगे कुछ कर नहीं सकोगे, तो खाना खाना मिल जाएगा। ये विचार करोगे खाना भी न मिले तो क्या मर जाओ, खाना मिले ही नहीं तो मर जाओ, क्या हो जाए, ऐसे ना तो कुछ दंड तो होगा नहीं। खाना मिलने पर खाते खाते भी मर जाओगे तो भूखो मर ही मर जाओ, नया घटत पड़ा नहीं, तो जल्दी ही मर जाएंगे, मर जाने को समय है नहीं, जल्दी की बात नहीं है, मरना है तो दे कोई तो खा लिया नहीं तो मर गए, तो खाते खाते मर जाओगे, खाने से वो भर सकोगे ये बात नहीं, तो भूखा मरते भी मर जाओ, नया घाटा क्या पड़ा। अब क्या हमारे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति चाहिए तो चाह न छोड़ दो, सर्वथा खाने पीने की भी सोने की भी चाह न छोड़ दो। नींदा हो तो नींदा गई, प्यास लगा जल पी लिया, खाना मिले तो खाना खा लिया, नहीं मिले तो नहीं सही, अपने नहीं सही, क्यों मर जाओ तो खाते खाते भी तो मर ही जाओगे, क्या मरता मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा भाई, तो खाते खाते भी मर जाओ तो भूख मरते ही मर जाओ, नया घाटा क्या पड़ा, नया घाटा कोई नहीं, और मिल जाएगा ये बालकपन में मिलता था जो मिलता उसे मिल जाएगा, असमर्थ हो गए कर नहीं सकते, जब तक सके तो काम कर दो खाना पीना मिल जाएगा, और कोई चाहना मत रखो किंचित मात्र भी तो मुक्ति हो जाएगी और भक्ति हो जाएगी, योग हो जाएगा, सब चीजें जो योग चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, सब हो जाएगा, कुछ सा हो मत। अगर विचार कर देखा जाए तो अपनी चाहना ही बाधक है, सुन जाओ लोगों में भी आप देखते हो तो चाहता है, चाहता उनको देना नहीं चाहते, देना उनको चाहते है, जो चाहते नहीं उसको देना चाहते, तो कुछ भी चाह मत करो, चीज मिलेगी, बढ़िया चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी और मर जाओगे, तो चाह मत करो, पूरा पूरा काम मिल जाएगा, पारमार्थिक सब पूरी हो जाएगी, योग भी हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी, प्रेम भी हो जाएगा, भक्ति भी हो जाएगी, सब मिल जाएगा, चाहना ही बाधक है, सुख की प्राप्ति भी चाहना बाधक है, संसार की चाहना भी चाहना बाधक है, चाहना कुछ रखो, संसार चाहना छोड़ दी तो पारमार्थिक चाहना छोड़ दो, चाहना सर्वथा छोड़ दो, पूर्ण हो जाओगे। हमने पढ़ा है लेख, उसमें लिखा है कि आप तो जानते नहीं, हमारी बात मानते नहीं, हम क्या पाए, आप जानते तो कब ठीक हो जाए, मानते तो सी बात, मानो तो बात लो, चाहना सब काम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, विश्वास करो, विश्वास रहो, हमारी बात मान लो, चाहना सर्वथा मिटता नहीं तो मुक्ति है, और मुक्ति क्या है, कोई चाहना नहीं मुक्ति है, मुक्ति मिल जाएगी, कुछ नहीं चाहते हम तो भगवान नहीं चाहते, प्रेम मिल जाएगा, भक्ति मिल जाएगी, चाहना बद है, मन समझता है चाहना से ही चीज मिलती है, चाहना नहीं मिलती, लघुपति कौन होने नहीं चाहता, करोड़पति होना कौन नहीं चाहता, पर हो जाते हैं सभी, चाहना चीज नहीं मिलती, संसारी चीज मिलती प्रारब्ध है, और पारमार्थिक चीज मिलती परमात्मा की कृपा से, कृपा चाहना करो मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, मिल जाएगा। मैंने ऐसे संत देखे हैं, कुछ भी चाहना नहीं थे, तो 200-500 आदमी पेट भरते थे वहां, वहीं पर कुछ जाते नहीं, कुछ कहते नहीं, किसी ऐसा देखा है, चाहना न कर, आप स्वयं सोचो कि चाहना रखने वाला अगर चोरी करता है, डाका डालता है, उसको आप देना चाहते हो, आप जाना चाहते हो, नहीं चाहता उसको देते हो, तो आपके सब नमूना आप हो, संसार ऐसा ही है, तो न चाहने पर सब चीज मिलती है, चाहने पर थोड़ी चीज मिलती है, सीमित मिलती है, चाहना न करे तो अवश्य मिलती है, करके देख लो, सच्ची बात है एकदम, सारा कुछ सुंदर हो। हमारे साथ में साधु थे हरदास जी महाराज, तो हरदास जी की बीती बात है, हरदास जी ने विचार किया एक दिन बैठेंगे नहीं और मांगे नहीं, एक दिन बैठे तो बैठ साधु प्रसाद दे आ जाऊंगे तो आने खरीदो, एक दिन बैठे तो बैठे नहीं तो चौथ रास्ता मिला चलती है, चलते गांव आ गया तो ऐसे दूसरा रास्ता मिला और चल दिए। कमंडल पास में था डोरी थे, जल निकाल के पी लिया, हाथ पर धो लिए, सो लिए, स्नान कर लिया। खुशी कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं कहना, अरे एक दिन बैठा नहीं। ऐसे करते करते शाम के वक्त में एक गांव के पास पहुंचे तो एक भेड़ बकरी चलाने वाला ने कहा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। बोले नहीं, कोई जान नहीं पहचान नहीं, मार देगा और मार पड़ गए। तो वो जानता था ये मार तो खेत का है, गांव का तो है नहीं। चले गए, रात्रि को दूध लेने पहुंचा, महाराज तू कौन हो भाई, नींद आए करवट बदले जो, महाराज मैं दूध लाया हूं, मैं ऐसा किया था मारा बाबा जी वो भेड़ बकरी से आ रहा हूँ, दूध भेड़ बकरी का नहीं है, दूध गाय का है, भेड़ बकरी मेरे न मिले मैं पिए तो गाय का दूध लाया हूँ, तो उठकर पी लिया, आप राम आया आप पी लिया। तो ये बीती बात है, दो तीन दिन भूख रहे, अगर यहाँ मरना है तो मर जाएंगे, खाए पर मरेंगे भूखे मरे मर जाएंगे, मरना जरूरी, मरना तो जरूरी है, खाते पीते मरते प्राप्त हो तो बिना खाए मर जाए, मरना है। तो आप जाकर नींद में उठाएगा दूध भैया, इसे माँ पाते सर माए माए माए हमारी माँ है करता है। तो चाहना कुछ भी न रखे, अच्छा पद सीधी साधी बात है, चाहना मत गड़बड़, कहीं जाना है न कहीं लाना है न कहीं देना है न चाहना है बड़ा। तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, अरे संतों लिखा है आप चाहना कुछ करो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, जो होना चाहिए वो सब हो जाएगा, एक चाहना उठा दो, ऐसा हो तो उससे कुछ चीज मिलेगी, ऐसा सब मिलेगी नहीं, क्योंकि सब लगभग होना चाहते है कौन में कौन थे, बिना चाहे सब मिलते है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह, भाषाओं का भाषा है कुछ चाहिए नहीं। काश में ये राजा थे, राजा के जंगल में चले गए तो राजा ने उसे पूछा आप कौन है, तो संत ने कहा आप कौन है, कहते मैं राजा हूं, तो संत बोले मैं महाराजा हूं, आप महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं, कि मैं राजा हूं चाहे जिसको निकाल दू मेरे देश से, चाहे जो दे दू चाहे जो निकाल दो, हाँ हाँ तो मच्छर निकाल दीजिए, मच्छर साहब क्या पैदा होती है, निकाल दो बस मच्छर देश से, चाहे जो दे दू लाख रुपया भर दे दो, लाख रुपया आखिर लगे हुए तो आप मारा नहीं कर, आप तो दो बात गए तो मैं आप फैल हो गए, ना तो मच्छरों को निकाल सकते ना लाख रुपया मार दे सकते, हम मारा नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई चाहना ही नहीं है, बताओ क्या वादा रहे। कुछ नहीं चाहते, मुझे भी नहीं चाहते, मरना भी नहीं चाहते, जीना भी नहीं चाहते। बोलो क्या वादा रहे। तो कुछ वादा नहीं रखते, न चाहने में कुछ नहीं लगता। कहते न चाहने से जल्दी मर जाएंगे, तो मरने कोई तिथि तो है नहीं है। पेट का मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। मरण मृत्यु तो आदम को ले है, तो क्या होता, नया घाटा क्या पड़ेगा। भूखों मर के मर जाओगे, नया घाटा क्या होगा। नहीं नहीं क्या बताएंगे, क्या भूखा जाने से परमात्मा नरक में क्या दुर्गति हो जाएगी। पाप करते ही नहीं दुर्गति हो जाएगी। जब चाहना ही कुछ नहीं है तो पाप हो कैसे, हमें क्या बाकी रहेगा। तो केवल चाहना छोड़ने से पूरा हो जाता है। केवल चाहना छोड़ने से क्या कब बात क्या करे बताओ। चाहना बिल्कुल छोड़ दी तो क्या बाकी रहा, भाई कुछ नहीं रहा, चाहना है ही नहीं। भोजन मिले तो मिले, जल मिले तो पी लिया, नींद आओ तो सो गए, कपड़ा मिले तो ओढ़ लिया, नहीं मिले तो बोरी ओढ़ ली, कुछ नहीं मिलती भी सही, तो क्या हो जाएगा। फिर मर जाएंगे, सिया मर के मर जाएंगे तो कपड़े ओढ़ने नहीं मिलेगा। कपड़ा ओढ़ते ओढ़ते ही मरता है, पीने ओढ़े ही मर गए। मरना तो पड़ेगा ही, तो बात है। अन्न मिल जाए, कपड़ा मिल जाए तो जी जाएंगे, और क्या जी जाओगे। मरना तो पड़ेगा ही, तो बिना कपड़े भी बिना बात नही, नया घर भी होगा नहीं। कोई नरकों में चलो जाओगे, दुर्गति हो जाएगी, तो क्या नहीं है। तो ये केवल आपकी अज्ञता है, तो अज्ञता हो ना क्या। आप तो जानते नहीं, मेरी बात मानते नहीं। दो बातें अभी है, आप खुद जानते हैं तो मौज हो जाती, नहीं जानते मान लेते महात्मा की बात, संतों की बात मान लो, चार छोड़ दो। अच्छा पद मिल जाएगा। अच्छा ना जीने की चाहना है, ना मरने की चाहना है, चाहना कुछ ही नहीं। अभी मर जाए तो क्या कर दे, कल मर जाए तो क्या कर दे, वर्षों के बाद मरे तो, महीनों के बाद मरे तो, मरना तो है ही। शरीर लिया है उसको मरना पड़ रही, मौत ही नगर शरीर को ठहरे, मरना तो पड़ रही। तो आचार पद मिल जाए तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, कोई कसर नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, सब पूर्ण हो जाओगे। केवल चाहना छोड़ दो। जो साधु हो गए, जो विधवा हो गई, जो बालक है, कुमारी छोरी है, कुछ भी चाहना छोड़ दो। साधु होकर नहीं छोड़ दो कब छोड़ोगे, बूढ़े हो गए तो छोड़ो तो कब छोड़ोगे। कुमारी छोरा छोरी है छोड़ दे, वे नहीं छोड़ी कब छोड़ोगे। जो तुम्हारा छोरा छोरी है, स्त्री है, घर है, साधु बाबा नहीं कुछ नहीं, विधवा नहीं कुछ नहीं, बालक नहीं कुछ नहीं, कुछ है वे भी मनाई गई, लाखों करोड़ों रुपये मरने बन जाते, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अचानक छोड़ते ही सह गई चिंता मिटी, मनो बेपर हुआ, सह गई चिंता मिटी, मनो बेपर हुआ। ऋषि कृष्ण नहीं चाहिए सुशांत पति सा, तुम राजा हो तो हम महाराजा है, बोलो तुम राजा दो काम नहीं कर सके, चाहे जिस पर जगह निकाल दे, चाहे जगह दे दे, तुम नहीं कर नहीं सके। हमारे को निकलना है ही नहीं, बताओ क्या बदल है। ना जीना चाहते न मरना चाहते, ना चाहते हम चाहते नहीं कुछ भी। जिसके दुश्मन चाहिए सो सहानुपति शाह बात है। केवल चाहना छोड़ दो, जीने की चाहना छोड़ दो, मरने की भी चाहना छोड़ दो। मर जाए तो मर जाएंगे, जीता जी जाए। उदाहरण आपको दिया नाथ जी का, मांगेंगे नहीं, ये नहीं बैठेंगे नहीं। अब एक दिन बैठे कुर के, एक दिन बैठे लोग कभी भूखा बैठे वो साधु भूखा है, एक दिन बैठेगा ही नहीं। किस गाँव से ना मारे सो मिल जा सकते, मारा बोले बाबा जी तो वो जानता तेरे खेत का मारे खेत का तुम्हारे है नहीं। खेत में से कुआ पानी ले लियो, छाड़ दियो, हाथ पैर दे दियो, पी लियो, सो गया। आप नाम हमारा दूध पी लो, दूध पिए जैसी बात है, कितनी बढ़िया बात है, दूध पिए जैसी बात। हर नाथ मान का मैंने ऐसा किया है, दो तीन दिन भूखे रहे, भूखे रहो जो चलने की शक्ति दो चलो, नहीं शक्ति बढ़ जाएगी भाई, कोई नहीं मर जाएंगे तो मरे नहीं। आ करके उठा करके नींद दूध भी बढ़ा, दूध भी जैसी बात है। इस बात से चाहना मत करो, है तुम शेष से भी शेष पर तुम चाह करके भ्रष्ट है, तो है तो शेष पर चाह से भ्रष्ट हो गया, चाह से गुलाम ही हो गए, जिसकी चाहते वो मालिक हो गया तो हो गया गुलाम। तो गुलाम ही छुटाते है आपसे, कोई बढ़िया चीज छुटाते नहीं, गुलाम किसी के नहीं। कुछ देर चाहिए तो गुलाम किसी का हो, गुलाम है ही नहीं, पूर्णता हो जाएगी, मौत हो जाएगी, अंत हो जाएगा। क्षमता ने कहा भाई स्वयं आप सोच लो, नहीं तो हमारी बात मान लो, सब मिल जाएगा, भक्ति मुक्ति कल्याण योग सब। क्यों चारा छोड़ दो, है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बनो, चाह करके भ्रष्ट है, चाह चोरी रामदास सब नीच से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था तो चाह न थे बीच, ये चाह न होती तो मौज हो जाएगी। ना जीने की चाहना ना मरने की चाहना, भगवान की प्रसन्नता पर छोड़ दो, के महाराज आपकी जीव प्रसन्नता हो रखो, सयान दो चाह छोड़ दो चाह मत दो, हमें क्या मतलब है। देखो माता को दिश है भी एक एक तरह से भी उतरे थे ब्राह्मण के घर, छिप गए लाख घर में, तो भिक्षा लाते आधी भिक्षा तो भीमसेन को दे दी, आधी में पासा नाम है चार तो बेटा रे माँ, तो ब्राह्मण घर बारी बारह वर्षों से बारी आती है घर रही, इतनी बड़ी दिख रही बहुत बड़ी दिख रही, तो एक आदमी इतना हुआ एक गाड़ा भरा तो बाकड़ा पकाई होती उड़ एक भैंसा एक आदमी तो हमारे एक हाथ में और पर आदर्श हो जाएगा, नष्ट हो दूंगा मैं। कुंती बता गया कि मैं एक बेटा, हमारे पास बेटा, एक बेटा भेज दो। मेरे एक कन्या ही कन्या गए, मैं दो गई किसी हुई कन्या दो गई तो दो कन्या दे दी गई, तो कन्या भाई दो गए तो पुण्य होगा भाई और तेरे राष्ट्र दे गए। कन्या पूजनी दीदी इस रूप मानते हैं लोग, पैर नहीं छुआते कन्या से, कन्या देवी भगवती है, देवी आई अपने घर पर अच्छी तरह से खर्चा लगा कर ब्याह करता। तो ब्राह्मणी बोले कि मेरे को भेज दो, मैं जान जाऊ। ब्राह्मण कहा नहीं, मौत में कहने मुझे स्त्री को मैं जाऊंगा। दोनों में गया वो छोटा छोरा है छोटा, मैं जाऊंगा मार दूंगा उसको, ऐसे ऐसे बहस पड़े। तुम कौन तीन फ्रेश है, क्या बात है, ये बात है, हमारे पास बेटा है, एक बेटे को मैं भेज दूंगी। क्या तुम आती थी हो घर पर ही होती थी, आ जाओ तो मौत भेजे हुई, धर्म नहीं है, धर्म आप तो भेज, मैं भेजती हूँ, मारे तो बेटा आएगा तो माँ को तो अधिकार है ही। भीमसेन का युधिष्ठिर ने कहा माँ हमारे को भेज दो, भैया तुम्हारे को भेज दो रोना पड़े, ये भीमसेन भेजती हूँ रोना नहीं पड़ेगा। चलते थक जाते ना तो एक दिन गोदी में, इन गोदी में एक ईद में दे रहे माँ है पांचों चढ़ाते भीमसेन गाड़ा बेच पाते तो भूख लग रही है। ये क्या बात है, लोग तो प्राण सूख जाते हैं, मरते मरेगा भी अभी में खा रहा है, पेट पर हाथ मारा जोर से जो पत्थर लगे जो लगे मठ पे थोड़े पत्थर बुजुर्ग तो बोल नहीं सही लगने लगा मारा रुमड़ा घर कोई मारे बने मारे कई दूर में खेत कर दो बोले साफ होते जमीन पटक मार दिया उसको दोहरा कर दरवाजे आगे रख दिया उठा लगा दरवाजे खोले दरवाजे बंद हो गए तो पड़ो था किसने मारा किसने मारा चालू इधर से मारा चालू चालू चालू पांच सौ बेटा रे माँ द्रौपदी के स्वयं में पहुंचे ब्राह्मण बने होते ब्राह्मण तो मत से वेदन कर लिए नारायण।